program Trzecie Polskiego Radio. Minęła północ, jest poniedziałek, 1 października. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze mistrzami świata rozgromili Brazylijczyków 3-0. Minister nauki zapowiada więcej pieniędzy dla uczelni wyższych, będą też podwyżki. Słowacki sąd zdecydował o areszcie dla podejrzanych o zamordowanie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Polscy siatkarze mistrzami świata. Biało-czerwoni obronili tytuł. W znakomitym stylu pokonali Brazylijczyków 3-0. Pierwszego seta po zaciętej walce wygrali 28-26. Drugi był łatwiejszy i zakończył się wynikiem 25-20. W trzecim secie emocje były do końca. Polacy wygrali 25-23 i zostali mistrzami świata. Bartosz Kurek został najlepszym siatkarzem mundialu, a biało-czerwoni kilkanaście minut temu odebrali medale. To drugi z rzędu, a trzeci w historii złoty medal wywalczony przez polskich siatkarzy. W 1974 roku w Meksyku triumfował zespół trenera Huberta Wagnera. Dodajmy, że brązowy medal tych mistrzostw zdobyli Amerykanie, pokonali Serbów 3-1. W serwisie Trójki kolejne informacje. Uczelnie dostaną więcej pieniędzy, będą też podwyżki dla kadry. Fundusz na pensje ma wzrosnąć od nowego roku o 7%, zapowiedział na spotkaniu z rektorami w Warszawie minister nauki Jarosław Gowin. Jednocześnie zaznaczył, że to początek rozłożonego na 3 lata procesu podnoszenia wynagrodzeń. A dziś wchodzi w życie konstytucja dla nauki. Jak mówi wicepremier Gowin, jest ona jednym z ważniejszych warunków rozwoju dla polskich badań. Bez wykorzystania możliwości, które niesie konstytucja dla nauki, nie zatrzymamy drenażu mózgów, nie zahamujemy odpływu młodych talentów za granicę. Trzeba wychowywać kolejne pokolenia elit narodowych, elit naukowych, elit administracyjnych, elit politycznych. Jarosław Gowin dodał, że wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe będzie najwyższy od 30 lat. W 1939 roku dowodził obroną polskiego wybrzeża, które poddało się jako jedno z ostatnich miejsc w kraju. Dziś na Helu początek uroczystości pogrzebowych admirała Józefa Unruga. Jego żony Zofii wczoraj do portu wojennego w Gdyni wpłynął okręt ORP Kościuszko, na którego pokładzie przetransportowano z Francji trumny z ich ciałami. We wtorek małżonkowie zostaną pochowani w panteonie bohaterów marynarki wojennej na gdyńskim Oksywiu. Admirał zasłynął między innymi tym, że doskonale znają język niemiecki, rozmawiał z Niemcami tylko w języku polskim, przypomina Aleksander Gosk z Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Już w momencie rozmów kapitulacyjnych zawsze był tłumacz i admirał, tak jak legenda znowu głosi, miał się wyrazić, że 1 września zapomniał języka niemieckiego. Nie był Niemcem, był Polakiem, ale wykształconym w szkole, w Akademii Marynarki Niemieckiej oczywiście i właściwie był dwujęzyczny, w związku z tym bez problemu mógł rozmawiać z agresorami w ich języku. Admirał Józef Unruk zmarł w 1973 roku we Francji. Przed śmiercią zastrzegł, że jego prochy mogą wrócić do Polski dopiero wtedy, gdy uhonorowani i zrehabilitowani zostaną podlegli mu oficerowie, których komuniści zamordowali po wojnie. Ten warunek został spełniony w ubiegłym roku. Słowacki sąd zdecydował o aresztowaniu 4 osób podejrzanych o udział w zamordowaniu w lutym dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. 3 osoby złożyły już odwołania, co oznacza, że sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Zajmujący się najpoważniejszymi zbrodniami sąd w Bańskiej Bystrzycy zdecydował o aresztowaniu 3 mężczyzn oraz kobiety. Zdaniem mediów, a wśród zatrzymanych jest prawdopodobnie sprawca zbrodni, jest to były policjant. Kobieta miała usłyszeć zarzut zlecenia zabójstwa dziennikarza. Prokurator nie wypowiedział się jak dotąd na temat tych doniesień. Dziennikarz śledczy zajmował się powiązaniami między osobami z otoczenia ówczesnego premiera Słowacji Roberta Fico a włoską mafią. Zabójstwo Kuciaka i jego dziewczyny wywołało w kraju masowe protesty, a także kryzys polityczny i doprowadziło do rekonstrukcji rządu. Słowacja ma także nowego szefa policji, ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju sporo chmur, najwięcej słońca będzie na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, a przelotny deszcz na zachodzie kraju i w zachodniopomorskim. Termometry pokażą w Koszalinie 14 stopni, w Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu 15, w Poznaniu i Katowicach 16, w Warszawie, Lublinie i Krakowie 17 stopni. Trójka. Program trzeci. A Annały migały. I wtedy wchodzę ja, niczym magiczny eliksir. Open Mind i Magic Potion, otwarty umysł, zaczynamy annały 17 bodajże, no to już starzy jesteśmy, że tak powiem, no szczególnie, że audycja odbywa się co dwa tygodnie, jak zresztą dobrze wiecie, skoro, jeśli jej słuchacie, no od pewnego czasu. Moi mili, Open Mind Magic Potion, czyli kwaśna brytyjska fala, powitała nas i ten utwór już kiedyś prezentowałem w annałach, ale stwierdziłem, że może się jeszcze przydać jako tak zwany otwieracz, bo bardzo przyjemny jest. Zaczynam niniejszym dzisiejsze annały. I cóż, zmiany troszeczkę będą, a to dlatego, że mam nadzieję, że tak jak mówiłem zresztą dwa tygodnie temu, przedstawię wam premierowe rzeczy, które przygotowałem, premierowe cykle. Zobaczymy, jak się przyjmą, że tak powiem. No i będzie gość od razu, też powiem. Będą wielcy uczeni, będzie strefa mroku. A czy będzie konkurs? No właśnie, no tutaj z tym konkursem jest tak, że zobaczymy, czy będzie. To jest pierwszy odcinek, w którym będę trzymał napięcie troszeczkę w sprawie konkursu. A jeśli chodzi o naszego gościa, to myślę, że piosenka, którą za chwilę usłyszycie, dosyć dobrze może go obrazować, albo przynajmniej wskazuje na osoby, z którymi ten gość współpracował i współpracuje. O gościu za chwil parę, tymczasem kury, sztany, glany, no wersja specjalna, dlatego że tam ten tekst jest czasami dosyć dosadny, szczególnie refren. Jeden facet chciał się zabawić, więc poszedł do dyskoteki. Nie spodobał się na forta, chłopcy wzięli go na fleki. Inny taki jeden gościu z dziewczyną po kolacji, dla jej zęby mu wybili, jak wychodzi z restauracji. Alfa szybko doprowadza młodą krew do wrzenia. Wszyscy czują wielką chęć na gimnastyczne ćwiczenia. Jeszcze jedno piwo dla kurażu, ruszamy na dzielnicę. Dziś ćwiczenia sprawnościowe, kopnia pod pilnicę. Sztany, glany, z juch tłamany, zęby wybite, łeb urwany. Sztany, szkity, juch przebity, siedmiu rannych, dwóch zabitych. Sztany, glany, z juch tłamany, zęby wybite, łeb urwany. Sztany, szkity, juch przebity, siedmiu rannych. Stoimy przed kładkowską, wszystko mamy na oku. Tu twarz obca się nie przęknie, my tu dbamy o spokój. Na koncertach rzecz normalna, bawią się młodzieńcy. Kopią kogoś na podłodze na piwo, nie dał im pieniędzy. Różnie też to bywa wieczorem na plaży, czasem małe kuku może ci się zdarzyć. Czasem słychać w ciemności trzask łamanych kości. Tak się tutaj wita nieproszonych gości. Sztany, glany, juch złamany, zęby wybite, łeb urwany. Sztany, szkity, juch przebity, siedmiu rannych, dwóch zabitych. Sztany, glany, juch złamany, zęby wybite, łeb urwany. Sztany, szkity, juch przebity, siedmiu rannych, dwóch zabitych. Bo my chłopcy z Grabówka, my chłopcy z Chyloni, tu nam policja czy nie obroni. Bo my chłopcy z Zaspy i chłopcy z Przymorza, ktoś leży w kałuży krwi, widać kara Boża. He, my chłopcy z Suchotu, my chłopcy z Moreny, gdy tańczamy kujaw, jaka biją syreny. Bo my chłopcy z Żabianki i chłopcy z Sopotu, lepiej stąd spadaj w podskokach, chcesz mieć kłopoty? Sztany, glany, zjofamany, prosta sa, ej, sa, sa, everybody! Sztany, glany, zjofamany, prosta sa, ej, prosta sa. Sztany, szkity, juch przebity, prosta sa, ej, prosta sa. Sztany, szkity, juch przebity, Hopsasa, hopsasa, hopsasa, zmieniliśmy formułę audycji. Tak razem z panem doktorem. Musi być, nie musi, może być normalnie. Musi być. Ja pan doktor posiada też przyrząd, też czasem do rozwierania różnych rzeczy, to oczywiście. To się wie. No właśnie, zapowiedziałem, że będzie gości, zapowiedziałem, że będą zmiany i tak, takie też oto zmiany są. Nie ma konkursu, jest gość. No. No właśnie. I tyle. Przyszłem, i tyle. To weszłem. No nie, no nie było co czekać po prostu. No, ja muszę się wyspać. Bez przesady będę po nocy siedział. No właśnie, no nie ma co, to tylko wiesz, ci co muszą, akurat ja muszę. Przed państwem doktor Yry, czyli Krzysztof Radzimski, lider formacji niezliczonych, The Andrzejs to lider, członek również, no, El Dojpa, Zacier, TPN25. No dobra, czekam. No właśnie. Jestem dzisiaj troszeczkę pomieszany i troszeczkę zmęczony. No to po weekendzie tak jest, spokojnie. Tak, po weekendzie tak jest. I różnych jeszcze rozlicznych innych członek, między innymi. I od razu tak po dziennikarsku, tak jak to dziennikarz. No to. Chociaż no ja tak się tak... Ja raczej prezenterem jestem niż dziennikarzem, ale tak właśnie się... Bardzo ładnie się prezentujesz, chciałem powiedzieć. Tak, w tej koszuli? Nie, w ogóle, wiesz. Tak cały anturaż i wiesz. I wesoła twarz. Tak, miła. Chociaż trochę taki wór tutaj. A to jest. Po nocy. Po nocy. Chciałbym tak się zapytać w stylu właśnie takich mediów głównych. Panie Krzysztofie, skąd pseudonim? Skąd pseudonim doktor Yry? To jest w ogóle strasznie dziwna historia i jest... A jeszcze, przepraszam, filmowych rzeczy twoich nie wymieniłem, ale to mnóstwo, no to mnóstwo. No, są różne. Skurczowych rzeczy i pod ten talk show animowany też... Było, tam sto kilkadziesiąt, żeśmy utworów zrobili, odcinków z Bartkiem Walaszkiem. Z Bartkiem Walaszkiem, który teraz rysuje... Który zresztą jest autorem tego pseudonimu mojego. Aha. To jest taka długa historia, dwutorowo bym to powiedział. Mhm. Bo myśmy właściwie każdego tygodnia, jak byliśmy w ostatnich klasach liceum, tworzyli nowe zespoły. I w każdym z tych zespołów każdy miał inny pseudonim, więc równie dobrze mógłbym być Pan Jan, trzecia osoba, Marz Klej, czyli tam różne inne były tam... Carlos Satanas i takie tam różne. Uh-huh. A doktor Yry został akurat dlatego, że przypadkowo, gdy akurat nagraliśmy El Dojpę w domu, w zaciszu moim domowym, z mikrofonem zwisającym z lampy, to akurat z tym przebojem, prawda, wyskoczyłem do Kazika z Głupia Fran przy jakimś koncercie, jak żeśmy sobie na zapleczu siedzieli, że może by jakieś saksofony chciał nagrać. I że akurat do tego nagrał, no to został ten pseudonim. Także mógłbym mieć każdy inny, a wziął się z takiego naszego głupiego, też licealnego dowcipu, gdzie wymyślaliśmy skróty, typu na przykład jak słynny serial później, Generał Italia, czyli w skrócie Genitalia, Porucznik Nos i takie tam różne wychodziły. A, okej, związane, rozumiem, ze stopniami wojskowymi skróty. I nie tylko, i wszelkie możliwe skróty. I wymyślaliśmy już... Na lekcji się wymyślało, a na przerwie sobie mówiliśmy, jak to zawsze, prawda, w szkole. I w pewnym momencie już był taki brak pomysłów, już wymyślaliśmy doktor, aktor, że to traktor, nie? I takie już zmyślone te słowa. I Bartek wyskoczył, że ma rewelacyjny w ogóle pomysł. I mówi, a słuchajcie teraz, doktor Yry wymyśliłem. Wszyscy zbawili się, no ale to że co? No jak, no tak? I stwierdziłem, że to jest tak głupie, że wezmę sobie taki pseudonim do jednego z projektów. Okay. Także... Wszystko pasuje. Czyli z Bartkiem Walaszkiem do liceum w ogóle? I do podstawówki. Aha, czyli absolutnie jeden rejon. No właśnie, który film, czy można postawić jakąś graniczną datę powstania zespołu filmowego Skurcz? Ciężko do końca. To też było tak, że od razu nie powstała ta jedna nazwa. Też były jakieś różne sieczkarnie i tam inne tam żeśmy wymyślali, a później to wszystko się podciągnęło pod Skurcza. Bo Skurcz przylgnął bardziej. Mhm. Mi się wydaje, że to tak gdzieś Bartka tata kupił kamerę w Peweksie, czy gdzieś tam, w siódmej klasie podstawówki, jak byliśmy, i od razu zaczęło się kręcenie. Bo ja też przybliżę słuchaczom, bo nie każdy to musi wiedzieć, no że, tak. Że mój szacowny gość jest, można powiedzieć, liderem, no można, pionierem takiego... improwizowanego tekturowego filmu, który po prostu się kręci i tyle, tak? To znaczy po prostu filmu amatorskiego, licealnego, licealno-studenckiego, warszawskiego. Z której to grupy waszej, potem różne inne grupy czerpały inspirację. Tak no do dzisiaj czerpią. Teraz na przykład miałem takie spotkanie leśników u siebie w barze. To okazało się, że leśnicy w ramach swojej pracy dyplomowej nakręcili film, totalnie inspirowany i szczerze mówiąc jest to jeden z bardziej udanych w ogóle projektów, jakie widziałem, wzorowanych na Skurczu. Taki o ochronie lasu zrobili, ale w stylu takim naszym, prawda, ze sztuczną krwią, łamaniem tam spadających kukieł z drzewa i tak dalej. Mhm. Także to było te. No a improwizacja nasza, jak zacząłeś od tego, to faktycznie polegało na tym, że myśmy nigdy nie planowali, jaki ten film będzie. Mhm. Oczywiście umawialiśmy się w szkole o 16, prawda, gdzieś tam u Bartka pod klatką. Dzisiaj robimy o mafii. Mhm. Szykujcie stroje. I tyle było ustalone. I właściwie wszystko wymyślało się na bieżąco, kto kim będzie, kto przeciwko komu, jaka będzie fabuła. Fabuła właściwie powstawała z ujęcia na ujęcie. Ty, a może tak zróbmy? O dobra, o tak będzie koniec, ten zginie, pyk, i koniec. Tak, czyli szliście tam po prostu z duchem improwizacji, z duchem sytuacji i tyle. Ewentualnie jakaś poważniejsza kontuzja, jak była, to też kończyła kręcenie. Czy z tym pomysłem, teraz zróbmy o mafii, czy tak powstało Bandziorno? Oczywiście. Bandziorno dokładnie tak powstało. Tam było tyle ujęć jeszcze pobocznych, że Bartek miał zrobić Bandziorno 2, ale porzucił ten pomysł, bo się w te kreskówki mocno wkręcił, a później gdzieś chyba zgubił w ogóle tą taśmę czy coś, w innym formacie zaczął robić. Tam było bardzo dużo ciekawostek. Czy Bandziorno było pierwszym oficjalnym filmem? Nie. Myśmy już w 8 klasie podstawówki mieli na lekcji rosyjskiego pokaz filmowy. To była taka najluźniejsza nasza nauczycielka, gdzie ona pozwalała sobie na takie rzeczy, że nas brała do świetlicy, wkładaliśmy kasetę VHS i puszczaliśmy na pierwszy taki, który był... Bo to była kamera VHS. Tak, oczywiście. Mhm. Pierwszy pełny taki był Zmora z piwnicy i nie wiem dlaczego była Zmora z piwnicy, Comes Back od razu było. Ale chyba musiało być coś z angielska i dlatego. I od to razu był sequel. Mhm. Tak, i to był właściwie pierwszy taki, który był z pełną fabułą i od początku do końca. A tak to były jakieś takie wygłupy, scenki pojedyncze, coś tam znaleźliśmy, znaczy chłopaki znaleźli, bo to jeszcze wtedy mnie nie było, w tym ansamblu, bo to Bartek zaczął z bratem. Znaleźli telewizor na polu, to nakręcili Teleekspres, gdzieś tam wychylając się z tego telewizora i takie tam po trochu różne rzeczy. A Zmora z piwnicy Comes Back była takim pierwszym właśnie. I to była 8 klasa podstawówki. Zapamiętam, bo to historycy filmoznawstwa potem właśnie będą się spierać. Tymczasem The Dead 60s, bo gadamy już dosyć długo. The Dead 60s, tak. Też jak Zmora z piwniczy. O. Ghost-faced killer. Bardzo ładnie. Nieco horrorystycznie, o właśnie neologizm czy błąd językowy popełniłem, nieważne. I tak się zrobiło też w stylu lat 60. No ale rozmawiamy bardziej o latach z gościem Annałów, czyli Krzysztofem Randzimskim, doktorem Yry. Rozmawiamy nie o latach 60., ale o końcówce lat 90. i o początku lat 2000, nawet bardziej. Trudne czasy. Doktor Yry, muzyk, performer, to jest taka fajna kategoria, gdzie można wszystko zmieścić. Performer, czyli człowiek, który robi różne rzeczy po prostu. I muzyk przede wszystkim, autor tekstów również. No, związany z taką, z takimi jesteś, to jest takie jedno środowisko. I bracia Figo Fagot, i zespół filmowy Skurcz. I... Tak, wzajemnej adoracji. Wzajemnej adoracji. Wszyscy bardzo lubimy i dlatego się wspieramy, że nawet jak wszyscy mówią, że to jest bez sensu, to nie jest super, rób to dalej. Aha. Potem nikt tego nie słucha, ale my dalej mówimy, że jest super. Także trzeba się po prostu wspierać. No tak. Tylko, ale jakoś te wszystkie rzeczy, które są totalnie bez sensu, bo ja kiedy słyszę niektóre numery Zaciera, to one już są takie siłowe niektóre po prostu. Już tak na siłę robione. No, może trochę. Ale żeby właśnie było bzdurnie i no i jest, ale ludzie jak widzę to po prostu przyjmują. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali jeszcze temat filmowy. Mam jedną rzecz dotyczącą filmu Bandziorno. Ja drogich słuchaczy naszych bardzo zachęcam do obejrzenia tej produkcji. Jest ogólnie dostępna w sieci. Wspaniała produkcja. W sieci internet jest dostępna. To był 2000 rok? No coś takiego, bo tam chyba jest nawet w napisach. 99 albo 2000, coś takiego. 99 albo 2000. Wy przebrani w ciuchy swoich rodziców czy dziadków. Rodziców bardziej. Rodziców, no tak, rodziców bardziej. Mówicie jakieś takie kryminalno-mafijne teksty do siebie często. I często idziecie po prostu z jakimś tutaj absurdem i tutaj z... dryfujecie, można powiedzieć, przez ten tekst i pojawia się tam człowiek. Roberto. Człowiek obcy, który chce opchnąć wam zegarek. I ja nigdy nie wiedziałem, czy Roberto był przewidziany, czy w ogóle nie Absolutnie. Był przewidziany. Absolutnie. On wszedł w plan i kompletnie się nie przejął kamerą. Myśmy nawet nie wyłączyli po prostu w trakcie ujęcia. On wszedł i zaczął sprzedawać nam zegarki. No ewidentnie człowiek, który ten zegarek miał z niepewnego źródła, w ogóle nie przejął się kamerą. Nie. On przecież potem grał, te cygara przypalał. Przecież jest tam taka scena, cholera jasna, przepraszam, że tak powiem, do kamery są przeprosiny i dalej kontynuuje swoją tyradę tam o zegarkach. Mm-hmm. Także był absolutnie tak, wstrzelił się w ten. Myśmy nie mieli pomysłu, co robić, zaczęliśmy skakać na siebie z drzew, gdzieś tam z rozbiegu się zderzać, tam są w początku te ujęcia, jakieś strzały bez sensu, bieganiny i potem wszedł Roberto i właściwie wyjaśnił całą sytuację, o co chodzi w tym filmie. Także tutaj on się... Co ciekawe, później poszliśmy do domu, do mnie, nagrywać muzykę do tego filmu. Weszliśmy do sklepu po piwko, żeby, prawda, flow był lepszy, muzyczny. I spotkaliśmy go przy kasie i nas nie poznał. To było, nie wiem, 20 minut później. Także było... I już nie miał zegarków, to ciekawe, a myśmy nie kupili od niego. A, ale to była mistrzowska scena licytacji tego zegarka. To pamiętam. 2 to za 82. Co tak nierówno. Co tak nierówno. 2 za 82. Gorąco zachęcam do obejrzenia filmu Bandziorno, jak też i innych filmów zespołu filmowego Skurcz. Ja też chcę zapytać, skąd wy mieliście te wszystkie rekwizyty? Mówię tutaj najbardziej o samochodach, które były traktowane bez pardonu w ogóle na planie filmowym. Czy mieliście jakiś nieustający dopływ gotówki, czy dojście do złomu? Jak to wyglądało? Nie, było kiedyś tak, że Łukasz Walaszek i Bartek i Marcin Rudowski, Rudy, mieli kompletną zajawkę właśnie na kupowanie zastaw, więc mieli chyba w sumie z 5 zastaw, które wszystkie chyba poszły... Zastawa, jugosłowiański samochód, przypominam. Tak, właśnie, żeby było wiadomo, dla młodszych słuchaczy. Dla młodszych słuchaczy, nie zastawa stołowa. Tak. I te wszystkie samochody, poza jednym, który scholowała Straż Miejska, poszły z dymem gdzieś tam w tych filmach, plus Sirocco, samochód Łukasza kolejny, a później to już Bartek skupował takie szroty, byle tylko jeździły. Mhm. No i to dalej służyło jako rekwizyty, prawda? No, a ciuchy to wiadomo, po rodzicach, po lumpeksach się chodziło i peruki wszystkie zawsze żeśmy ciachali, jak tylko się dało. Co tylko było, nieważne, jakoś się wykorzysta. No. Mhm. Robiło się z tego, co się miało. Krew to ketchup, sok z buraków? O Jezu, krew to wszystko było. Okej. Okay. Najgorsza krew, jaka była, to była taka scena próbna do Wściekłych Pięści Węża, jak myśmy... Bartek wymyślił, że będziemy robić skoki latające na linie z drzewa. Jest taka scena, że ja w takiej złotej kurtce, bejsbolówce jestem w okularach i tam tak właśnie na tych linach się bujamy, kopiemy się i ten... Tam Bartek zrobił eksperymentalnie krew sztuczną z barwnika do kostki brukowej. No i ja miałem przyjemność jako pierwszy i chyba jedyny tego dnia tą kostkę brukową, prawda, łykać. Miałem kompletny rozstrój żołądka przez 3 dni później. Dodatkowo efekt był beznadziejny tej Czyli krwi. Czyli nie jemy kamieni. Nie. Nie barwnik do kostki brukowej nie polecamy z spożywczego, prawda, użycia. I wsiąka szybko w ziemię, więc w ogóle nie ma takiego efektu. Nie. Mhm. A inne to było bardzo dużo różnych. Co ciekawe, najgorzej wychodzi prawdziwa sztuczna krew. Tak to jakieś mleka z mąką i sokiem z buraków. Ketchup też trzeba jakimś czymś rozwodnić. Lepiej się nadaje koncentrat pomidorowy troszeczkę rozmieszany z czymś. Mleko zawsze daje dobrą konsystencję z tymi rzeczami. Lepiej niż woda. Zawiesistą taką bardziej. No tak, taką jak krew. Kazik jest obrzydliwy na mleko i zawsze żeśmy mu wciskali tą krew, bo wiadomo było, że mogą być dodatkowe efekty. Jak będzie musiał ją... Gastryczne. Tak, dokładnie. Ale nigdy się nie udało. A też ciekawi mnie jedna rzecz, jeśli chodzi o wasze amatorskie filmy, które były inspiracją dla tysięcy ludzi, to do tego jeszcze przejdziemy. Gdzie były te plenery? No głównie to obecne miasteczko Wilanów. Okej. Okay. Czyli te pola wszystkie, myśmy się tam wyrywali. Były różne stare domki działkowe, tak jak sklepik w bułgarskim pościgu, który już tam nie istnieje. I wiele innych ciekawych tam rzeczy. Te kanały, właśnie wyjście z kanałów tam na skarpie. Te pola były niesamowitą inspiracją, tam się biegało, jeździli ludzie traktorami, ciągnikami, jakimiś złomiarze, przecież w tych Kung Fu Pantera 2 to żeśmy brali wszystkich, kogo się dało do ujęć, żeby nam przejeżdżali kukłę i im gadali głupie rzeczy, więc dużo jest przypadkowych aktorów. No tam zawsze się kogoś fajnego spotkało, albo fajny plener znalazło, albo fajne ciuchy, albo rekwizyty do filmu, czy coś to... Po drodze. Tak, po drodze, albo gdzieś tam się po krzakach połaziło i zawsze coś było. Czyli trzeba być otwartym na to, co przychodzi i wtedy to samo przychodzi i można to sobie spokojnie Oczywiście, wykorzystać. Trzeba tylko właśnie łapać to w lot. No, a zatem teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do filmu Sarnie Żniwo. I tam... Znam. Tak? O, proszę. Ja też nawet trochę. Przygotowałem się też. Przygotowałem się z własnej twórczości. I będzie to piosenka zespołu, żebym ja to ładnie przeczytał. Tansi Orkesteri Lossimies, czyli orkiestra taneczna Flisak. W rzeczy samej. Zespół chyba już wiekowy, fiński. No tak, oni mieli 20-lecie równo z naszym TPN-25. Przyjechali do Polski, graliśmy razem koncerty w Warszawie i w Krakowie. TPN-25 też miał 20-lecie wtedy? Wtedy tak, równiutko żeśmy tak wymierzyli, bo oni przyjeżdżali. Mieli trasę po Finlandii. Jak ich odbieraliśmy z lotniska, to było nam bardzo przykro i tak mówiliśmy, no, że słabo trochę poszło, bo tam poszło 170 coś biletów, ale to się podwoi na bramce, jakoś to będzie wyglądało w klubie. Oni mówią, słabo? Wczoraj graliśmy w Helsinkach, było 17 osób, nie znaliśmy tylko 2. No, tak to wygląda. A zatem fińska orkiestra taneczna Flisak w numerze pod tytułem... No, sami posłuchajcie, tak, będziecie tam wiedzieć. Tam jest tytuł powiedziany, to można tam sobie jest wyłapać. Tytuł, jak macie te systemy tutaj, no to tam to wszystko będzie. Tak, tam to wszystko będzie i jest to absolutnie piosenka ilustrująca perypetie bohaterów Sarniego Żniwa. Sille kesälle koskaan ei löydy vertaa. Vielä sellaisen tahtoisin monta kertaa. Silloin ilta houkutti uimaan kuutamoon. Kauneimmat elämässäin. Siksi tahdon nähdä vielä sun vierelläin. 100 kesät sa tu a tvrta malbojčin, luona raka stetu. Zatakne sa tu a tvrta kajkinen, oj si munno vanaj. Zatakne sa tu a tvrta rakkauten, missä milloin kapain. Ei saavut kesää, silloin oisin päästyinen vailla pesää. Tule vielä kerran, sillä saat minut rauhoittumaan. Anna kesäni tulla, vapana ja valtoimenaan. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastettu. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma nain. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Milloin vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastettu. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastettu. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Za nami fiński zespół Tanssi Orchestra Lu... Losimies. Losimies, oczywiście, no przecież Losimies, takie proste, tak. Takie proste. W utworze Sata Nua i tak dalej. Sata Kesa Tuha Diotta. Tuha Diotta. Fiński ma chyba podobno, tak jak Tymon Tymański mówił, ma więcej przypadków niż polski. Ma, ojej, jest straszne. Ja kiedyś też próbowałem podejść. Ale dla mnie jest awykonalne, bo tam trzeba systematycznie na te lekcje chodzić, a przy mojej pracy barowej to nie da się tego. Poza tym to jest, nie wiem, z 8 lat, żeby coś zacząć tak komunikatywnie z nimi, prawda, się ten... No to może lepsza jednak uniwersalna angielszczyzna w komunikacji. Oni wszyscy umieją właściwie, także spoko. No, najlepsza edukacja na świecie, podobno. Przynajmniej na mój obecny stan wiedzy. No tam wokalista drugi, przepraszam, że tak wtrącę, jest przedszkolanką. To takie Finlandia niby nie jest Skandynawią, no ale powiem, to takie skandynawskie. No jest, właśnie to jest fajne, bo Jarkko Rompanen, właśnie drugi wokalista Losimies, jest przedszkolanką, co dla nas było takim powodem do chichów trochę, nie? Natomiast później oni nam wyjaśnili, że jest to jeden z najbardziej szanowanych zawodów, bo ten człowiek właściwie definiuje przyszłość każdego z tych ludzi, bo on wyłapuje predyspozycje i kieruje po prostu na poszczególne toki nauczania, że ten jest bardziej humanistą, ten będzie do sportu, ten do tego i on właściwie kieruje życiem tego człowieka później, więc tak naprawdę jest to niesamowicie ważny zawód i bardzo szanowany w Finlandii, więc troszeczkę potem nam było głupio, że żeśmy się tak z niego podśmiewali, że prawda jest przedszkolanką, a to po prostu jest niesamowity zawód tam, prawda? Ale to jakie podejście, w ogóle zupełnie inne niż u nas i ja się tak zastanawiam, że o gdybym ja miał takiego przedszkolana, to miałbym miliony złotych teraz na pewno. No przecież, dlatego ta gospodarka ich tak, prawda, tak, wspaniale prosperuje, no i sobie radzą z tym wszystkim. My jak bywaliśmy w Finlandii, to niesamowite jest, że tam się nie da znaleźć czegoś bez sensu, co by było. Tak jak u nas są jakieś absurdy z, nie wiem, nawet ze znakami drogowymi czy czymś, to... 50 znaków drogowych na 2 metrach, tak, na przykład. A tam się wszystko zgadza. Tam nie ma nic bez sensu po prostu, no. Może to tylko tyle, że problem z kupnem alkoholu, ale to sami sobie go troszeczkę stworzyli. Sami sobie stworzyli, bo mają tendencję, bo mają skłonność. No, ale weź, tak, noce polarne. Noc polarna. No. No właśnie, też coś robić. Wspomniane przedszkolanka kiedyś w wywiadzie fajnie powiedział, mówi tak, zapytano go, jak to jest, że u was same są takie, albo jest jakieś satanistyczne w ogóle klimaty black metalowe i tak dalej, albo jakieś porąbane muzyki dziwaczne i tego. No i to jest bardzo łatwe. Po prostu to zależy, czy założyłeś zespół w dzień polarny, czy w noc polarną. To definiuje od razu gatunek muzyki, który grasz. Jak jest ci wesoło, to zasuwasz głupoty. Jak założyłeś zespół w noc polarną, bo ci się zachciało, no to grasz black metal i no to jesteś nie masz poślubiony wyjścia. Z mrokiem po prostu i z chłodem. No. Jak śpiewał Varg Vikernes, każdej nocy jest inna ciemność i każdej zimy jest inny chłód. To rzeczywiście, ale Varg Vikernes, no to Norwegia, Trondheim, to troszeczkę co... Trondheim nie, trochę akurat inne miasto w Szwecji. Dobrze, ja już nie będę skakał po tej geografii, bo znowu zaliczę wpadę. Trondheim w Norwegii. Trondheim w Norwegii. Rosenborg Trondheim grał z Legią Warszawa przecież. Legion 97. No. Jakoś tak. Coś takiego. Piękne, piękne mecze, wiadomo, wszyscy zazdroszczą Legii piłkarzy. Oczywiście. No. Dobrze. I ten zespół, który usłyszeliśmy przed chwilą, miał również, to o tym powiedzieliśmy, że miał koncert tutaj miał w Warszawie. Tak, epizod właśnie w Polsce. Oni sami bardzo mocno na nas naciskali, bo mają też taki zespół Ella Kaleiser, grający też same covery, ale w kompletnie innym stylu. Humpa. Czyli, bo to był styl taki funkowy. Taki funk disco, coś tam, prawda? Mm-hmm. A tu grają bardziej muzykę biesiadną, coverują od, nie wiem, Ace of Base po Megadeth, czy inne tam, Children of Bodom nawet, prawda, robią w tym stylu. I oni, oni tworzą, współtworzą również ten projekt Los Simiens. Oni bardzo na nas naciskali, żeby zrobić jakieś koncerty w Polsce. Z racji, że w Sarni Brzniwie ta muzyka wystąpiła, było bardzo dużo zainteresowanie u nas, żeby te koncerty zrobić. Widziałem komentarze pod teledyskami, same tak, polskie i ktoś nawet napisał, why there are so many Poles here? No. I jak na Finów? Czy byli niedostępni, czy byli tacy zdystansowani, bo każdy mówi, oni, że... Oni są zdystansowani do momentu, jak poznają człowieka. Jak już tak jest jakiś pewien poziom zaufania, tudzież nastrojenia alkoholowego, to jest otwarcie absolutne. Oni są wariatami, potrafią zaskoczyć swoimi pomysłami i zabawą, naprawdę. Z tym, że mają ten taki swój fetysz, że okładają się jedzeniem i oblewają napojami. To też jest takie bardzo... I malują markerami non-stop, jak ktoś zaśnie. Ale jedno z drugim rzeczywiście idzie w parze. Ale myśmy skręcili w ogóle na tę Finlandię, na ten zespół, a w ogóle mieliśmy rozmawiać o czymś innym, więc ja proponuję małą przerwę siatkarską po prostu teraz. Dobrze. I wycinek... Idziemy do kosza, a nie, do siatki. Do siatki, no nie mam piłki teraz. Kurde. I mam siatkówkę, ale wokół akurat. No, też mam. To prawda, nawet po dwie, no to czasem, to nawet całkiem dużo. Teraz może przerwiemy fragmentem twórczości doktora Yry, tym razem TPN-25. To też powiązane, bo przecież właśnie Los Simiens było jako 20-lecie swojego działalności razem z TPN-25. I było super, najlepszy weekend ever. Los Simiens to w ogóle idealny zespół na zacieralia albo na weź to wyłącz. No, gdyby nie było ich 9 czy 10, to byłoby łatwiej ich zaprosić. To na pewno. TPN-25 i Robur i o TPN-25 i o muzyce w wykonaniu doktora Yry za chwilę porozmawiamy w Annałach. Trudno. Już kur, komu jeszcze jechał Robur, ale komu jeszcze żyje, czy komu Robur urwał tylko szyję, a żona Henka wylała na niego poje. Robur, zabójca kur, Robur, zabójca kur, Robur, zabójca kur. Zasypał w nocy studnie Henka i jak Henek to zapłacił, to zdrzynęła mu ręka. A jak potem zoczył przez te chłopi to je powie rzucał na teren budowy przez płot betonowy. Robur, robur, zabójca kur, robur, robur, zabójca kur, robur, robur, zabójca kur. Raz tam parę mniej moraj. We'll To są Annały Migały w radiowej trójce. Naszym gościem jest doktor Yry. To było TPN25. Gdzie rzeczony doktor? Gdzie rzeczonego doktora, bo mogliście usłyszeć. A ja się teraz poprawię i tutaj zgodnie ze ściągawką powiem, że doktor Yry to między innymi założyciel zespołu Eldoipa, założyciel zespołu TPN25, Spec też taka formacja. A, wyściągałeś sobie. Tak. Słaniaczek. Nie patrzałem. The Andrzej z takimi dosyć kontrowersyjnymi utworami czasem, muszę przyznać. The Andrzej powraca. Tak? Po latach, no. Z Bartkiem się zgadaliśmy, usiedliśmy sobie na piwku ostatnio i stwierdziliśmy, że na zacieraliach robimy powrót. To także, świetnie. Także będzie, no, o Jezu, ile my już nie graliśmy. Od weź to wyłącz 2006, 2008 nie graliśmy nic. No to kawał czasu, to 10 lat i ten czas jakoś zaczyna przeciekać tak bokiem w ogóle. Dla mnie weź to wyłącz festiwal to był, jakby to było wczoraj. No, dokładnie. Szczególnie ta edycja podwójna, czyli... A potem edycja zaległa była jeszcze. W 2006 nie zrobiliśmy, jakoś żeśmy się nie załapali. Zrobiliśmy tą podwójną 2007-2008, a potem była edycja zaległa 2006 pod koniec 2008 zrobiona. Było to te... Kumam. I to była ostatnia. Wydaje mi się, że kumam. No to jeszcze to była kolaboracja z panami z Łyżka Chili Chili. Tak, tam Macio Moretti, Szupla, sporo tam ludzi się angażowało. Właśnie Olaf Deriglasow też dużo pomagał. Wspominałeś o próbie fińskiej orkiestry tanecznej, która odbyła się na klawiszach niepodłączonych do prądu, to Macio Moretti ma na koncie grę na klawiszach Unplugged właśnie. O, to jest szacun. Tak, tak. I cały koncert był zresztą cichy siłą rzeczy właśnie na klawiszach, na syntezatorach Unplugged. Wszystkie koncerty Małyszu były tak przecież. Tam był tylko, wszystko było niepodłączone. Aha. No, ale niestety mieli podkład. No to. W ramach zacieraliów był bardzo ciekawy koncert, Kabaret Fraszka wystąpił, nie wiem czy pod swoją nazwą, i naprawdę zagrali Unplugged w ten sposób, że po prostu mieli instrumenty niepodłączone, była cisza na sali i nawet wokalista udawał, że lubi, co ciekawe, podawał mikrofon ruszając ustami ludziom i ludzie weszli w tą konwencję i też niemo śpiewali niby te teksty, których nie było, więc było bardzo fajne ten występ. To przypomina mi Johna Cage'a i jego utwór 4.33, który jest ciszą, tam nie ma żadnej nuty i no właśnie on to tłumaczył tak, że to jest utwór, gdzie publiczność, gdzie sala po prostu sama gra. I ale jak to łatwo w ZAX-ie potem ułatwia, nie wiesz? Zgłaszanie no tak. I wiesz, kurczę, no tak. Taką płytę wydajesz, ciach do ZAX-u od razu. I każda cisza. Każda przerwa, tutaj tak, wiesz, jak chwilę nic nie mówimy, to jemu lecą ZAX-y. Jemu lecą ZAX-y, to jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Strasznie dużo tych projektów, oto takie ładne hipsterskie słowo, projektów, zespołów, w których brałeś udział. Co do utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, TPN25 Robur, bo jest też utwór pod tytułem Nysa, z tego co wiem, czy to był po prostu, czy to była seria utworów poświęconych wschodnioeuropejskiej motoryzacji? No tak trochę było, bo Czesiek miał Nysę, nasz kolega, która występowała między innymi w Złym Przelągu i tam w paru innych filmach. Czesiek to ten, co grał szefa mafii Łysego, pana Andrzeja. Mm-hmm. Który miał Romana, tego swojego sługusa, i on wcześniej właśnie miał białą Nysę, więc była piosenka o Nysie. Robur to po prostu był super samochód, więc bardzo chcieliśmy ten, zastawa to wiadomo, i tak potem poszedł, był walec jeszcze tam, spychacz i inne rzeczy, były wątki motoryzacyjne, a to tak jakoś tak, jak pisaliśmy teksty, to tematycznie jeden za drugim szły takie, potem schodziliśmy na karate, potem na coś innego i... Aha, czyli wy się po prostu nie cenzurujecie w żaden sposób, jeśli coś tworzycie. No po co? Mhm. Potem tylko nas cenzurują, bo nas nie puszczają nigdzie. To samo się robi. No tak, ta cenzura sama się robi. Czyli nie macie jakichś specjalnych, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, o tworzenie tekstów, nie macie jakichś specjalnych technik, nie wiem, nie zamykacie się w studiu, nie macie jakichś rzeczy, które by wspomagały waszą kreatywność, waszą improwizację, po prostu to idzie. No, ja jak miałem już te późniejsze projekty typu Speculum czy Eldoipa, to miałem często problemy z napisaniem tekstu, że nie miałem tematyki, o czym będę pisał i nie wiem, gdzieś miałem blokady, to ja na przykład zawsze mi się dobrze piszę w wannie albo pod prysznicem mi przychodzą pomysły, nie wiem dlaczego. Na pierwszą płytę tej Eldoipy napisałem wszystkie teksty w ciągu jednego posiedzenia w wannie. napuściłem sobie wody i doznałem olśnienia. Mhm. Pobiegłem mokry po zeszyt, wróciłem z zeszytem długopisem i napisałem wszystkie teksty tam w jakieś 2 godziny czy coś, które były później na tej płycie. Są idiotyczne, ale śmieszne. No nie, no, no tak, no, ale właśnie, to jest niesamowite, że ludzie na przykład wybrali taką Natalię w Brooklynie jako hicior, a takie te inne utwory Eldoipy to tak troszeczkę mniej. No jakoś tak dziwnie. Ale z drugiej strony napisany w wannie moherowy ninja, bez promocji jakiejkolwiek naszej firmy, był w trójce przebojem tygodnia, zdaje się, a nie był nawet puszczony jako utwór gdzieś tam promujący płytę. Poszła Natalia, chyba wtedy była, nie. Jakiś inny utwór był, natomiast Moherowy Ninja został jakoś przez trójkę sam wybrany, prawda, i leciał jako utwór tygodnia po wydaniu płyty Eldoipy. To było też, ja byłem bardzo dumny, bo to mój utwór od A do Z, prawda, więc tak byłem zadowolony. W tych nowych rzeczach, czyli w Spekulum, ja zauważyłem tak muzycznie uchem, usłyszałem, przepraszam, no, że jest jakby trochę poważniej. Trochę tak, ale to tak, ja wiem, może nerwów było więcej trochę. Chwilowo. Dużo zawirowań było wokół tego projektu Spekulum i to się też trochę odbijało. Zatem też troszeczkę chcieliśmy odejść od tego kompletnie kabaretowego, prawda, już stereotypu i nałożonego na nas klisze, prawda, że my to takie tylko debile jesteśmy z Piotrkiem. No fakt, że oczywiście wszystkie te teksty są gdzieś tam odrobinę zahaczają. Z Piotrkiem Połaciem, tak, Figo. Gdzieś tam zahaczają trochę o humorystykę, ale raczej poruszają te tematy, prawda, trudniejsze. Z Tymonem też niby było podobnie, chociaż tam już było więcej zabawy takiej tam. Jak to Tymon. Tak. Jak to Tymon. Czyli teraz koncentrujesz się najbardziej na Spekulum? Nie, teraz na barze. A właśnie, a o barze za chwilę też porozmawiamy, bo to też jest ciekawa rzecz i tak jak branża gastro i branża rozrywkowa się nawzajem przeplatają, to też są ciekawe rzeczy. Tymczasem też przecież, w którym bierzesz bardzo żywy i teraz bardzo czynny mniej, udział. Teraz już mniej, bo ja się w pewnym momencie po sparzeniu na Spekulum wycofałem tak jakby zupełnie z tego grania. Czyli bardziej biznes i sprawy bytowe? Generalnie chciałem się odciąć po prostu od naszego rynku muzycznego, bo wytwórnie i menedżerstwo mnie zraziło do siebie i stwierdziłem, że po co mam sobie nerwy psuć? Ja to swoje już tam trochę zrobiłem, więc jestem content z tego, co już muzycznie i twórczo uzyskałem i wykonałem, więc po co mam się użerać teraz z głupkami jakimiś, którzy po prostu nie potrafią nic dobrze zrobić z tego, co do nich należy, a ja sobie nerwy robię. Nie. A w barze jest spokój, relaks, w ogóle wszystko. Więc wracam powoli tylko do projektów, które dają mi radochę, czyli do Romana Malika, do tego The Andrzej z Bartkiem, a resztę to tam sobie jakoś tam. No TPN to gra od przypadku do przypadku. Mhm. Jak zawsze. Okazyjnie. Tak, TPN miał taką zasadę, że raz na pół roku próba, raz na rok koncert. Tak, żeśmy grali. I jak żeśmy przekroczyli tą normę, zostało nam to wytknięte przez fanów. To w ogóle była ciekawostka. Jak to już drugi koncert w tym roku? Co to jest? W ogóle musieliśmy się tłumaczyć. Tak? No tak. No nie, fani są bardzo uważni. Zresztą nie wiem, czy słuchacze też stali Annałów przebaczą mi właśnie zamianę zupełną elementów audycji. Zobaczymy. No ale już to specjalnie. Na pewno już tam. To tak. Nie czytaj może teraz. No nie będę czytał, bo to się zdenerwuje. Tymczasem Zacier w utworze Mietek Hono tutaj. Bardzo ładny. Mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, ono tutaj. Gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był, chłopie, gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był? Gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był, chłopie, gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił, cóżeś ty pił? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił? Mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek hono tutaj, mietek hono tutaj. Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, ono tutaj. Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopiek? Gdzieś ty był, gdzieś ty był? Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopiek? Gdzieś ty był, gdzieś ty był? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopiek? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił? Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopiek? Gdzieś ty był? Choćby bez buta, ale ono tutaj.